श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 20वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 21वें श्लोक का विचार आज प्रारंभ होना है। भगवान ने 7वें श्लोक से आसुरी संपत का हेयत्वेन रूपेण प्रतिपादन करना प्रारंभ किया है। 18वें श्लोक तक बताई गई आसुरी संपत, आसुरी संपत का परिणाम बताया गया 19 और 20 इन दो श्लोकों में, जो आसुरी संपत अर्थात आसुर संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले हैं, उन्हें तृतीय मार्ग में ही भगवान उनके कर्म के अनुसार फेंक देते हैं। इसे कहा गया 19वें श्लोक के पूर्वार्ध में, अहम् साधु जन जनान द्विषतः मांच द्विषतः क्रूरान नराधमान तान संसारेषु क्षिपामि, ये पूर्वार्ध का अन्वय है। और उसमें बताया गया कि मैं उन साधुओं का द्वेष करना स्वभाव है जिनका, तथा अपने शरीर तथा अन्य शरीरों में प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान मेरा भी द्वेष जो करते रहते हैं, और क्रूर कर्म करने में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे नराधम असुर संस्कार से संस्कारित बुद्धि वालों को मैं संसार में, यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जिस मार्ग से होता है उस मार्ग में फेंक देता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? तो कहते हैं उनके कर्म के कारण, उनके प्रति द्वेष वशात ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, उनका कर्म ही तृतीय मार्ग में जाने का है, इसलिए तृतीय मार्ग में फेंक देता है। तो कहा एक हाथ दो जन्म ऐसे होते होंगे, तो कहा ऐसा नहीं, अशुभ कर्मकारी जो असुर संस्कार से संस्कारित लोग हैं उन्हें मैं आसुरी योनि में बार बार अजस्रम का अर्थ निरंतर आसुरी योनि में ही प्रक्षिप्त करता हूँ, और वे उत्तर उत्तर निकृष्ट से निकृष्टतम आसुर जन्म लेते रहते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति यानी मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाती। ये 20वें श्लोक में बताया गया है। अधम से अधमतम योनियों में भटकते ही रहते हैं। अब 21वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। सर्वस्या आसुर्याः संपदः संक्षेपः अयम् उच्यते यस्मिन् त्रिविधे सर्व आसुर संपद भेदः अनंत अपि अंतर्भवति यत् परिहारेण परिहृतश्च भवति यद् मूलं सर्वस्य अनर्थस्य तत् एतत् उच्यते। तो किसी के मन में आशंका हुई कि यहाँ तो असुर संपत् के अनेकों प्रकार बताए गए और ये इतनी विस्तार से बताई गई असुरी संपत् का पूरा जीवन परिहार करने के लिए लगा भी दे साधक तब भी परिहार करना संभव नहीं है, क्योंकि असंख्य है, बहुत है। इस प्रकार की शंका जिनके मन में है उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए और 21वें श्लोक का अभिप्राय प्रकट करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी असुरी संपत् नानाविध बताई गई है उस असुरी अनेकों प्रकार के असुरी संपत् का संक्षेप बताया जा रहा है 21वें श्लोक में, जिसमें वो पूर्व में विस्तार से बताई गई समस्त असुर संपत् का अंतर्भाव हो जाता है, ऐसा संक्षेप बताया जा रहा है। ये प्रथम वाक्य में कहा कि तो सर्वस्याः असुर्या संपदः संक्षेपः अयम् उच्यते, समस्त असुरी संपत् का संक्षेप 21वें श्लोक में बताया जा रहा है। और जो असुरी संपत् का संक्षिप्त स्वरूप बताया जा रहा है उसमें पूर्वोक्त समस्त असुरी संपत् का अंतर्भाव हो जाता है। ये कहते हैं कि यस्मिन् त्रिविधे सर्व असुर संपद भेदः अनंतः अपि अंतर्भवति। तो जो यहाँ संक्षिप्त स्वरूप बताया जा रहा है असुरी संपत् का उसमें पूर्व में विस्तार से बताए गए अनेकों प्रकार के असुर संपत्ति का अंतर्भाव हो जाता है। कोई असुर संपत् अलग रहती नहीं इनसे, इनके अंदर सब असुर संपत् का अंतर्भाव है। तो अंतर्भाव होने पर भी समस्त असुर संपत् का परिहार कैसे होगा, ये प्रश्न बुद्धि में साधक के उपस्थित हुआ, उसका उत्तर देने के लिए दूसरा वाक्य है कि यत् परिहारेण परिहृतश्च भवति, यानी जिस असुरी संपत् के वक्षमान संक्षिप्त स्वरूप का परिहार करने पर परिहारकर्ता के चित्त में कोई भी असुर संपत् रहती नहीं है, इस संक्षिप्त स्वरूप का परिहार करने से समस्त असुर संपत् का परिहार हो जाता है। इस अभिप्राय से ये है कि यत् परिहारेण, यानि जिस वक्षमान संक्षिप्त स्वरूप का परिहार करने से सर्व असुर संपत् भेद अनंतोपि परिहृतः च भवति, ऐसा अन्वय करना कि समस्त असुर संपत् भेद अनंत यानी असंख्य होने पर भी वह निवृत्त होता है इस संक्षिप्त स्वरूप के निवृत्ति से। ऐसा क्यों होता है तो कहते इसलिए कि बाकी जो बताया गया वो विस्तार है, कार्य रूप है, और ये जो यहाँ संक्षिप्त स्वरूप बताया जा रहा है वह कारण है, मूल है। इसलिए कहते यन मूलम सर्वस्य अनर्थस्य, तो ये वक्षमाण संक्षिप्त स्वरूप आसुरी संपत जो अनर्थ का यानी दुख का हेतु है उसका मूल है, कारण है, मूलम है। हाँ, अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार चाहिए। तो यन मूलम सर्वस्य अनर्थस्य तत् ये तत् उच्यते, वो यहाँ पर बताया जा रहा है 21वें श्लोक में। साधक इन तीनों को अपने जीवन से निकाल दे तो आसुरी संपद जो बंधन का हेतु है उसके जीवन से निकल जाती है, वो मोक्ष का जो मार्ग है उसमें प्रवृत्त हो जाता है। तो 21वें श्लोक का उच्चारण कर ले, त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। तो इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारम्, तो इदं शब्द है इस श्लोक में वक्षमाण जो आसुरी संपत का संक्षिप्त स्वरूप है उसका परामर्शक। वक्षमाण जो तीन प्रकार का प्रकार की आसुरी संपत है, उस तीन प्रकार के आसुरी संपत को कहा जा रहा है द्वार के तरह द्वार। किसका द्वार है? वो नरक का द्वार है। हाँ? द्वार, हाँ, उपाय, मार्ग, तो नरक का मार्ग है। और एक विशेषण है इदम त्रिविधम का, आत्मनः नाशनम्। ये जो नरक का द्वार रूप वक्षमाण आसुर संपत का संक्षिप्त स्वरूप है वह आत्मा का नाशक है। नाशनम आत्मनः, इसमें नाशनम में मानना पड़ेगा कर्ता अर्थ में ल्युट प्रत्यय, यानी आत्मा का विनाशक है। हाँ, का विनाशक है का मतलब आत्मा तो अविनाशी है, उसका नाश कैसे करेगा? तो यही आत्मा का नाश है कि वह जिसके आने से, जिसमें प्रविष्ट होने मात्र से, जिस द्वार में प्रवेश करने मात्र से आत्मा पुरुषार्थ योग्य नहीं रहता, वह पुरुषार्थ के साधन से च्युत हो जाता है जिस द्वार में प्रवेश करते ही, ऐसा द्वार उसे कहा जाता है आत्मा का विनाशक द्वार। तो आत्मनः नाशनम द्वारम नरकस्य, कहा वो कौन है तीन प्रकार का आत्मा का विनाशक और नरक यानी दुख का अनर्थ का मार्ग। कहते हैं वे ये है तीन, काम क्रोधस तथा लोभ। काम इच्छाएं, भोगे इच्छा, और क्रोध इच्छा की पूर्ति में बाधाएं उपस्थित करने वालों के प्रति इच्छा ही का जो एक विकृत स्वरूप सामने आता है उसका नाम है क्रोध। और लोभ, ये तीन जिसके जीवन में रहते हैं तो कहते हैं ये पुरुषार्थ प्राप्ति के साधन से च्युत कर देते हैं, श्रेय मार्ग से साधक को दूर ले जाते हैं। और ले जाते हैं फिर, जिससे हो जाता है नरक की प्राप्ति ही, अनर्थ ही उस अनर्थ के साधन में प्रवृत्त कराते हैं। इसलिए कहते हैं जिस कारण से श्रेय के परिपंथी और अनर्थ के उपस्थापक ये तीन हैं, काम क्रोध लोभ, इन तीनों को श्रेय काम साधक त्याग दें। विधि है, विधि लिंग का प्रयोग कर रहे, त्यजेत। तस्मात का अर्थ है यस्मात श्रेय परिपंथिनः येते कामादय, और अनर्थ उपस्थापकाश्च तस्मात, जिस कारण से ये श्रेय के विरोधी हैं और अनर्थ को उपस्थापित करने वाले हैं, तस्मात उस कारण से। एतत्त्रयम् यानी ये कामादि तीन, इन तीनों को अपने जीवन से हटा दें। ये तीनों नहीं रहे तो कोई आसुर संपत रह नहीं सकती इन तीनों से रहित व्यक्ति के जीवन में। भाष्यकर भगवान ने कहा इसलिए कि यत परिहारेण परिहृतश्च भवति, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तीनों को त्याग दिया तो पूरी आसुर संपत को त्याग दिया। इन तीनों में से कोई है तो धीरे धीरे सारी आसुर संपत बढ़ जाती है, इसलिए कि ये मूल है। तो ऊपर की शाखाएं काट भी दें और जड़ को वैसे रखे तो कुछ समय बाद फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है वो जड़। तो भाष्य को देखिए, त्रिविधम यानी त्रिप्रकारम नरकस्य प्राप्तो इदम द्वारम, नरक की प्राप्ति का यह तीन प्रकार का मार्ग है। और वो मार्ग है कैसा, तो कहते हैं नाशनम आत्मनः, यानि यद् द्वारं प्रविशन् एव नश्यति आत्मा, जिस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा नष्ट हो जाती है। आत्मा नष्ट हो जाती है का अर्थ है, भास्कर भगवान बता रहे हैं कि कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी भी पुरुषार्थ के योग्य हो नहीं रहता। अने ये पुरुषार्थ के साधन में प्रवृत्त होने ही नहीं देते, शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति इनसे नहीं हो पाती। तो किन तत्, ये पूर्वार्ध की व्याख्या पूर्व में हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए अवतरण लिखते हैं कि किम तत् वो क्या है। तो कहते हैं काम क्रोधस्तथा लोभ, ये तीन हैं वे जो नरक प्राप्ति के द्वार हैं, आत्मा को पुरुषार्थ से वंचित रखने वाले हैं ये तीनों। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, यानी यतः एतत् द्वारम् नाशनम् आत्मनः तस्मात्, तो जिस कारण से आत्मा को पुरुषार्थ से दूर रखने वाले ये तीनों हैं, उस कारण से इन तीनों का पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है जो साधक, वह त्याग कर दे। तस्मात् कामादि त्रयम् एतत् त्यजेत, ये त्याग की स्तुति है, कामादि के त्याग की प्रशंसा हुई। अब तो ये कहते हैं कि इन कामादि से रहित हुआ साधक ही पुरुषार्थ साधन में लग पाता है, कल्याण के साधन में उसकी प्रवृत्ति होती है। तो 22वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। ये तैर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारै स्त्रीभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेय स्ततो याति परां गतिम्। तो हे कौन्तेय, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि ये तैर तमो द्वारै स्त्री भी ही विमुक्त नरः आत्मनः श्रेय आचरति और ततो पराम गतिम याति। इन तीनों का जिसने त्याग कर दिया वह मनुष्य है इन तीनों से विमुक्त नर, नरह मनुष्य, लेकिन नरह का विशेषण है एतर विमुक्त, और एतई ये सर्वनाम है कामादि के परामर्शक, कामादि का परामर्शक है, और कामादि हैं तमोद्वार, कामादि तीनों, तो तमह है दुख और मोह का हेतु, इसलिए तमोद्वार यानि दुख तथा मोहात्मक नरक का द्वार रूप जो ये तीनों हैं, इन तीनों से विमुक्त हुआ जो है, इन तीनों का परित्याग जिसने कर दिया, माना जाता है इन तीनों से रहित हुआ नर मनुष्य, वह आत्मनः श्रेय आचरति, आत्मकल्याण का जो साधन है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् करके भगवान ने पहले वो निष्काम कर्मयोग बताया है शुरू में, उसमें उसकी प्रवृत्ति होती है। ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म करता है, अभी तक शास्त्र सम्मत तो कर्म करता ही नहीं था, जब तक असुर संस्कारों से संस्कारित बुद्धि थी तो उसके दृष्टि में तो मात्र एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो साध्य साधन भाव है उसी को स्वीकार करके प्रत्यक्ष प्रमाण से तो विषोपभोग ही पुरुषार्थ है और विषयों की प्राप्ति उसका साधन है, इसलिए विषयों की प्राप्ति येन केन प्रकारेण जिस किसी भी मार्ग से हो जाए उस मार्ग का अनुसरण करता था, क्योंकि विषयों को भोग ही पुरुषार्थ है। लेकिन जब शास्त्र दृष्टि होता है कामादि से रहित होकर के, तो शास्त्र बताता है कि न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, विषय भोग से कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई। भर्तृहरि जी कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, किसी ने इस संसार के भोगों को भोगा नहीं, अपितु संसार के भोग ही भोक्ता को भोग लेते हैं। शब्दादि विषय तो जब से सृष्टि बनी तब से चले ही आ रहे हैं, और इसको भोगने वाले कितने आए गए। इसलिए भर्तृहरि जी का कथन है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, वयमेव भुक्ता। तो ये शास्त्र दृष्टि व्यक्ति ऐसा निर्धारण कर लेता, लेकिन ये दृष्टि आती कब है? जब कामादि से विमुक्त होता है, तो उसमें यह शास्त्र दृष्टि आती है। शास्त्र फिर जो कल्याण का साधन बताता है, उस साधन में उसकी प्रवृत्ति होती है। जो गीता का कर्मयोग है उसे यहाँ पर श्रेय शब्द से लिया जा रहा है, और आत्मनः श्रेयः यानि आत्मा का पुरुष स्वयं के पुरुषार्थ का साधन। पुरुषार्थ है मोक्ष, और उस मोक्ष का जो साधन है, न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, यह श्लोक ये बता रहा है व्यतिरेक मुख से एक प्रकार से, कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया गया कर्मयोग मोक्ष का साधन है। जो अनुष्ठेय है उस अनुष्ठेय साधन को यहाँ पर श्रेय शब्द से लेना, और वो जो श्रेय साधन है उसको अपनाता है, श्रेय आचरति, और फिर उत्तरोत्तर साधन का अधिकारी बन करके सर्व ज्ञान के अंतरंग साधन, पहले बहिरंग साधनों का अनुष्ठान करता है, बहिरंग साधनों से ज्ञान के अंतरंग साधनों की योग्यता अर्जित करके ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन कर लेता है, वे भी अनुष्ठेय हैं, इसलिए उन्हें भी श्रेय शब्द से लेना। और ततः तो ये जो ज्ञान के अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, उनसे प्राप्त कर लेता है साक्षात्कार अपने वास्तविक स्वरूप का, और उस साक्षात्कार से फिर परामगति याति, परागति है मोक्ष, उसे वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन कौन प्राप्त कर पाता है? जो काम क्रोध लोभ से रहित हो गया, काम क्रोधादि का जिसने त्याग कर दिया, वही मोक्ष के साधन में प्रवृत्त हो पाता है, उसी की प्रवृत्ति हो पाती है, ये यहाँ पर कहा गया। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए, ये तैहि विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारी, तमो द्वारे का अर्थ करते तमसो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः। तो तमो द्वार है यहाँ पर, तमः शब्द का अर्थ है दुख और मोह रूप तम, वही नरक दुख मोहात्मक, हाँ वो दुख मोहात्मक जो नरक, उसे यहाँ पर तमः शब्द से लिया जा रहा है, इसलिए कहा तमसो यानी नरकस्य। और नरक क्या है? तो दुख और मोह ही नरक का स्वरूप है। तो दुख मोहात्मक जो नरक, वह तमह शब्द का अर्थ है, और उसके द्वार कौन है? तो काम क्रोध लोभ, उन्हें तमोद्वार शब्द से लेना। और उन तमोद्वार रूप काम क्रोध लोभ से, इन तीनों से विमुक्त, जो मुक्त हो जाता है, इनका त्याग करने वाला इनसे भी मुक्त माना जाता है। तो ये तई ही त्री भी विमुक्तो नरह आचरति एने अनुतिष्ठति। तो क्या अनुष्ठान करता है किम, तो उत्तरार्ध में बताया जा रहा है आत्मनः श्रेयः अनुतिष्ठति। तो इसलिए आत्मनः श्रेयो यानी यत प्रतिबद्ध पूर्वम नाचरति तद अपगमात आचरति। तो जिन कामादि से युक्त होने के कारण, कामादि है श्रेय मार्ग के परिपंथी प्रतिबंधक, तो कामादि के रहते हुए जिस श्रेय मार्ग का आचरण नहीं कर पा रहा था, कामादि के निवृत्त हो जाने पर श्रेय की, श्रेय प्राप्ति के साधन में उसकी प्रवृत्ति होती है, श्रेय में प्रवृत्ति होती है। इसलिए कहा कि आत्मन यत प्रतिबद्ध पूर्वम नाचरति, इसमें यत शब्द से लेना कामादि को, जिन कामादियों से प्रतिबद्ध हुआ पहले श्रेय के साधन में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा था, तत् अपगमात, इसमें भी तत् शब्द से, यत शब्द से जिसको ले रहे थे उसी को लेना है कामादि को। तो कामादि के अपगम होने से यानी निवृत्त होने से अब क्या होता है कि आचरति यानी श्रेय आचरति, प्रतिबंधक चला गया तो श्रेय साधन में उसकी प्रवृत्ति होती है। ततः यानि तद आचरणात्, श्रेय के आचरण से याति पराम गतिम यानि मोक्षम अपि, मोक्ष को भी वो प्राप्त करता है। तो आप ही शब्द इस बताया कि यदि साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर से जन्म होगा, लेकिन वह जन्म होगा सुकादि के तरह, साधक का जन्म, इसका अकल्याण तो नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही जन्म में मोक्ष भी हो जाए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मोक्ष तो निश्चित होगा लेकिन तत्काल ही नहीं होगा। किसी को क्रम मुक्ति मिलेगी, किसी को दो चार दस बीस जन्म साधकों के व्यतीत करने के बाद मुक्ति मिलेगी, किसी किसी को उसी जन्म में साक्षात्कार होगा तो सद्यो मुक्ति मिलेगी। इस अभिप्राय से क्रम मुक्ति आदि का परामर्शक है अपि शब्द। हाँ हाँ हाँ हाँ, तो कामादि से रहित हुआ तो श्रेय साधन में प्रवृत्त होगा, और श्रेय साधन में प्रवृत्त हो जाएगा तो साक्षात्कार होगा ही, ऐसा तब संभव है जब कोई भावी प्रतिबंध ना हो। जैसे वामदेवादि का तो जन्म हुआ कि नहीं, भावी प्रतिबंध भी कुछ होते हैं, कुछ वर्तमान प्रतिबंध भी होते हैं, और कुछ कुछ को साधक का कुछ जन्म लेना पड़ता है, कोई प्रतिबंध विशेष अंतर के रह गए हैं सूक्ष्म, तो उनको हटाने के लिए। तो किमु आत्मनः श्रेय यत प्रतिबद्ध पूर्वम नाचरति तद अवकमात आचरति ततः तद आचरणात याति पराम गतिम अने मोक्षम अपि। तेईसवें श्लोक का अवतरण भाष्य है। सर्वस्य एतस्य आसुर संपत परिवर्जनस्य श्रेय आचरणस्य च शास्त्रम कारणम्। शास्त्र प्रमाणात् उभयम् शक्यम् कर्तुम् न अन्यथा। तो कहते हैं श्रेय का प्रतिबंधक बताया गया काम आदि को, और जब तक ये प्रतिबंधक रहेगा तो श्रेय आचरण में प्रवृत्ति नहीं होगी, तो ये श्रेय आचरण में प्रवृत्ति का और कामादि के परित्याग का हेतु कौन है, प्रयोजक कौन है, किस प्रयोजक को अपनाने से कामादि के परिवर्जन में और श्रेय के आचरण में प्रवृत्ति होती ही है, ऐसा प्रयोजक कौन है जिसे अपनाने से ये दोनों हो जाते हैं, ये एक प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर भाष्कर भगवान 23वें तथा 24वें श्लोक का अभिप्राय प्रकट करते हुए अवतरण में बता रहे हैं कि सर्वस्य एतस्य आसुर संपत परिवर्जनस्य, ये जो समस्त आसुर संपत का संक्षिप्त स्वरूप है, कामादित्रय जिनके परिवर्जन से समस्त आसुर संपत अनंत भेद वाला भी परिवर्जित होता है, उसका प्रयोजक शास्त्र है। शास्त्र ही कामादि में विवेक द्वारा हेय दृष्टि कराता है, दोष दृष्टि कराता है, जिसमें हेय बुद्धि हो जाए, दोष दृष्टि हो जाए, अनर्थ हेतुत्व का निर्धारण हो जाए, तो व्यक्ति उसे त्याग देता है। जब तक उसमें अनर्थ हेतुत्व अनिष्ट साधनत्व का निर्धारण नहीं होता, तभी तक किसी भी अनर्थकारी साधन को वह अपनाता है, उसमें ही प्रवृत्त रहता है। तद्गत अनर्थ हेतुत्व अज्ञात होने से शास्त्र कामादि त्रय में अर्थात असुर संपत के संक्षिप्त स्वरूप में जो अनर्थ हेतुत्व है, उस अनर्थ हेतुत्व का अधिकारी के बुद्धि में ज्ञान कराता है, प्रकाश कराता है। शास्त्र से कामादि त्रय में अनर्थ हेतुत्व शत्रुत्व बुद्धि हो जाती है, और जिसमें शत्रुत्व बुद्धि हो जाती है, अनर्थ हेतुत्व बुद्धि हो जाती है, उसको स्वयं ही छोड़ देता है। शास्त्र कोई जबरदस्ती नहीं छुड़ाता, वो कारक नहीं है, ज्ञापक है। शास्त्र ज्ञापक होने से जो वस्तु जैसी है वैसा स्वरूप अपने अधिकारी के बुद्धि में प्रकाशित करता है। तो कामादि त्रय ही हैं दुख मोहात्मक नरक के हेतु। दुख मोहात्मक नरक किसी को भी अभिष्ट नहीं है, अपितु अनिष्ट है, और उनमें इस अनिष्ट साधन अनिष्ट का साधनत्व कामादि त्रय में शास्त्र के बिना अन्य किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो पाता, शास्त्र से निश्चित होता है। इसलिए शास्त्र ही एकमेव प्रयोजक हैं कामादि के परिवर्जन में, अनर्थ हेतुत्व का ज्ञापन कराकर। और जब श्रेय आचरण के प्रतिबंधक कामादि में अनिष्ट साधनत्व का ज्ञापन करके उनका परिवर्जन कराता है, तो प्रतिबंधक के न रहने से फिर जो शास्त्र के द्वारा विहित निष्काम कर्म योग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधन है श्रेय शब्दित, उनमें इष्ट साधनत्व बुद्धि हो जाती है, वो भी शास्त्र से ही होती है। कामादि असुर संपत्ति को जब तक रखोगे तब तक शास्त्र कहता है बंधन में ही पड़े रहोगे, बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती, और निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधनों में प्रवृत्त हो जाओगे, मोक्ष होगा, ये शास्त्र कहता है। तुम्हारा अभीष्ट यदि मोक्ष है तो मोक्ष के साधन निष्काम कर्म योगादि को अपना लो। इस प्रकार उनमें इष्ट साधनत्व करा करके, इष्ट साधनत्व ज्ञापन करा करके श्रेय आचरण में भी प्रवृत्त करने में हेतु शास्त्र ही है। ये यहाँ पर बताया कि सर्वस्य एतस्य आसुर संपत परिवर्जनस्य श्रेय आचरणस्य च शास्त्रम कारणम्। शास्त्र ही कारण है। शास्त्र प्रमाणात उभयम् शक्यम् कर्तुम् न अन्यथा। तो ये कहते हैं कि शास्त्र ही प्रयोजक हुआ दोनों का, जिस कारण से, उस कारण से शास्त्र प्रमाणात उभयम् कर्तुम् शक्यम् अन्यथा न। तो प्रमाण होता है ज्ञान का साधन, और उभय शब्द से यहाँ पर लेना कामादि असुर संपत का परिवर्जन और श्रेय का आचरण, ये दोनों उभय शब्द का अर्थ है। इन दोनों का भी करना संभव हो जाता है शास्त्र प्रमाण से ही। शास्त्र से इनका यथार्थ स्वरूप जिस साधक के बुद्धि में सुनिश्चित होता है, वही साधक कामादि का परित्याग और श्रेय का आचरण कर पाता है, और इनके स्वरूप का निर्धारण शास्त्र ही कराता है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र प्रमाणात, शास्त्र है वेद, और वेद प्रमाण से ही ये कामादि का परित्याग और श्रेय का आचरण करना संभव है। अन्यथा न, यानी वैदिक दृष्टि से दूर होंगे, आसुरों की जो चार्वाक दृष्टि है उसे अपनाएंगे तो कामादि का परित्याग संभव नहीं, श्रेय साधन का आचरण भी संभव नहीं है। तो ये कहा कि न अन्यथा, अतः इसलिए क्या करना है, तो ये बताया जा रहा है अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार से एक प्रकार से, कि शास्त्र ही एक प्रयोजक है इन दोनों में, कामादि परिवर्जन में और श्रेय आचरण में, ये प्रयोज्य है, शास्त्र प्रयोजक है इनका प्रयोज। हाँ, शास्त्र दृष्टि दे देता है और दृष्टि दे करके प्रयोजक बन जाता है, शास्त्र और इनका परिवर्जन तथा कामादि का परिवर्जन तथा श्रेय आचरण का प्रयोज्य प्रयोजक भाव बताया जा रहा है अन्वय व्यतिरेक मुख से। पहले व्यतिरेक मुख से बताते हैं, तो यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो यह यानी यह मनुष्य पूर्व जन्म से आसुर संस्कारों को लेकर के आया है इस जन्म में, पूर्व जन्म में किए गए जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं उन कर्मों का ही संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ है, वही स्वभाव बन गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसकी आंतरिक श्रद्धा प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही रहेगी, शास्त्र पर वेद पर आंतरिक श्रद्धा नहीं बैठ पाएगी। और जब वेद पर अस्थाई नहीं है तो वेद को प्रमाण भी नहीं मानेगा। वेद जिसे अनर्थ का साधन बता रहा है उसे अनर्थ का साधन के रूप में न देख करके इष्ट का साधन देखेगा, विपरीत ही जाएगा ना नास्तिक होने से। इसलिए कहते हैं कि यह जो भविष्य में अनर्थ प्राप्ति का ही अधिकारी है, असुर संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला, वह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र है वेद, उसकी विधि है, विधि शब्द उपलक्षण है निषेध का भी। तो वेद का जो विधि निषेधात्मक अंश है उस विधि निषेधात्मक अंश के द्वारा बताया गया जो अर्थ है उस अर्थ को परित्याग करके विधि बताता है अपनाने के लिए, जिसको उसको अपनाता नहीं उसको छोड़ता है, और निषेध जिसको छोड़ने के लिए कहता है उसे छोड़ता नहीं ले अपितु अपनाता रहता है। दुर्योधन की यही स्थिति है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। इन ये दुर्योधन के उद्गार ही बता रहे हैं कि ये जो आसुरी संस्कार है बुद्धि में, वह धर्म को समझने पर भी धर्म के आचरण में प्रवृत्त नहीं होने देता। पहले तो शास्त्र ज्ञान होना कठिन, शास्त्र ज्ञान हो भी जाए तो भी यदि असुर संस्कार प्रबल है बुद्धि में तो शास्त्र जो धर्म का स्वरूप बताता है उसमें प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और जो निषिद्ध है शास्त्र के द्वारा अधर्म, वो अधर्म का संस्कार बुद्धि में अत्यधिक हो तो उसे निवृत्ति नहीं हो पाती। तो ये कहा जा रहा है कि शास्त्र विधिम उत्सृज्य, विधि निषेधात्मक शास्त्र का परित्याग करके प्रमाण के रूप में इनको ग्रहण न करके कर्तव्य कर्तव्य के निर्धारण में, तो यही प्रमाण है शास्त्र, लेकिन कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण शास्त्र के अनुसार न करके फिर कौन होगा शास्त्र को यानी शास्त्र को प्रवर्तक के रूप में नहीं अपना रहा है। शास्त्र को यदि प्रवर्तक के रूप में अपनाता तो शास्त्र जो करने के लिए कह रहा है विधि रूप शास्त्र वही करता, शास्त्र जो छोड़ने के लिए कह रहा है वो छोड़ता, ऐसा जो कर रहा है माना जाता है कि शास्त्र उसका प्रवर्तक है प्रयोजक है। और जो ऐसा नहीं करता, शास्त्र जिसको करने के लिए कह रहा है वह नहीं करता, शास्त्र जिसको करने के लिए मना कर रहा है वो करता है, तो माना जाता है कि शास्त्र को उसने अपना प्रयोजक नहीं बनाया है, शास्त्र उसका प्रयोजक नहीं है, नियोजक नहीं है। तो कौन है फिर नियोजक, उसकी प्रवृत्ति किसकी प्रेरणा से होगी, तो उसका प्रेरक बताया जा रहा है काम। तो काम कारतः वर्तते, प्रवृत्ति हो रही है तो निश्चित ही कोई ना कोई प्रवर्तक बैठा है। तो दुर्योधन ने बताया केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, वो हृदय में बैठा हुआ कोई देव वो कौन है, वही संस्कार, उसी को यहाँ इस श्लोक में देव शब्द से कहा जा रहा है। तो हृदय में बैठा हुआ जो संस्कार है वो जैसा नियुक्त करता है वैसा ही मैं करता हूँ, धर्म को जानता हूँ, लेकिन वो जो अधर्म का संस्कार है वह नहीं धर्म में प्रवृत्त होने देता, अधर्म से अधर्म को जानता हूँ लेकिन जो आसुरी संस्कार है वो अधर्म से निवृत्त नहीं होने देता, उसी में प्रवृत्त करता है। इसलिए वो केनापि देव जो है वो है आसुरी संस्कार पूर्व जन्म का, इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ, स्वभाव बन करके सामने आया हुआ, उसी को यहाँ पर काम शब्द से लिया जा रहा है। संस्कार वासना पर्यायवाचक है, वासना का सूक्ष्म स्वरूप है, क्या नाम, काम का सूक्ष्म स्वरूप है वासना, वही आसुरी स्वभाव। और उस आसुरी काम कारतः का अर्थ है आसुरी स्वभाव से प्रयुक्त हुआ, वो प्रवर्तते, वो आसुरी स्वभाव जिधर ले जाता है वैसा ही कर लेता है। शास्त्र जो करने के लिए कह रहा है वो नहीं करता, शास्त्र जिसको छोड़ने के लिए कहता है वो नहीं छोड़ता। तो ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, तो वह ज्ञानाधिकारी नहीं बन पाता, वह श्रेय का श्रेय आचरण योग्य नहीं बनता। ये कह रहे हैं कि न स सिद्धिम अवाप्नोति, यहाँ सिद्धि है योग्यता श्रेय साधन की, कल्याण आचरण करने की योग्यता। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित साधन का अनुष्ठान करने का अधिकार अर्जित नहीं कर पाता हो, तो यही सिद्धि यहाँ पर है, शास्त्र प्रतिपादित साधन का अधिकार योग्यता, उसी को सिद्धि कह रहे हैं। अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि उसकी उसे प्राप्त नहीं हो पाती, न स सिद्धिम अवाप्नोति। हाँ, अनिमादि सिद्धि नहीं, अंतकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वह सिद्धि उसे प्राप्त नहीं होती, यानी शुद्ध अंतकरण नहीं होता उसका, और इसलिए वह आहिक सुख से भी वंचित रहता है, पारलौकिक सुख से भी वंचित रहता है, अलौकिक सुख से भी वंचित रहता है। ये कहते हैं न सुखम, यानी न सुखम अवाप्नोति, जो शास्त्र विधि निषेधात्मक शास्त्र का अतिक्रमण करके स्वयं के इच्छानुसार प्रवृत्त होता है वह इस जन्म में भी सुखी नहीं हो पाता, और न परामगतिम, तो परागति से स्वर्गादि रूप उत्कर्ष को भी नहीं प्राप्त कर पाता, और परागति से मोक्ष को भी लेना अलौकिक सुख वो भी उसे नहीं मिलता, स्वर्ग सुख भी नहीं मिलता और मोक्ष सुख भी नहीं मिलता। भाष्य है, थोड़ा सा भाष्य को देखिए, आज ये पूरा ही किया जाए, कल एक श्लोक बचेगा तो श्लोक तो फिर 15-20 मिनट ही में पूरा हो जाएगा, इसलिए आज इसको पूरा कर लेंगे इस अध्याय को। यह शास्त्र विधिम कर्तव्या कर्तव्य ज्ञान कारणम, शास्त्र विधि क्या है, वो कर्तव्य के ज्ञान का कारण, ज्ञान का कारण होता है प्रमाण, तो कर्तव्य विषयक प्रमाण, और विधि शब्द उपलक्षण है निषेध का भी, वो है अकर्तव्य के स्वरूप के निर्धारण में प्रमाण निषेध। इसलिए कहा कि विधि प्रतिषेधाख्यम, उत्सृज्य का अर्थ कर दिया त्यक्त्वा वर्तते यानी प्रवर्तते काम कारतः, तो शास्त्र प्रयोजक नहीं है, काम यानी वासना ये ही जिसकी प्रयोजक है, यानी काम प्रयुक्त सन प्रवर्तते ऐसा लगाना। न स सिद्धि, तो सिद्धि का अर्थ करते हैं पुरुषार्थ योग्यताम, चित्त शुद्धि के बिना पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए पुरुषार्थ योग्यता का अर्थ होगा चित्त शुद्धि, उसकी नहीं हो पाती है। और न अपि अस्मिन् लोके सुखम, इस लोक में उसे सुख भी नहीं मिलता, अहिक सुख भी नहीं मिलता, और नापि पराम यानी प्रकृष्टाम गतिम यानी स्वर्गम मोक्षम वा, यानी पारलौकिक सुख से भी वंचित रहता है और अलौकिक सुख है मोक्ष। लौकिक सुख दो प्रकार का, अहिक पारलौकिक। अहिक सुख है इसी जन्म में अनुभव में आने वाला सुख, पारलौकिक सुख है स्वर्गादि जो इंद्रादि शरीरों से अनुभव में आता है, और मोक्ष है अलौकिक सुख आत्मसुख, यो वै भूमा तत्सुखम करके जिसे कहा जाता है। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, उसका उच्चारण किया जाए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो तस्मात् शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् का अध्याय करके ये अर्थ निकलेगा कि जिस कारण से काम प्रयुक्त प्रवृत्ति अनर्थ का साधन है, सुख से वंचित रखती है। काम प्रयुक्त प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य आहिक सुख से, पारलौकिक सुख से और अलौकिक सुख से वंचित ही रहता है। जिस कारण से का मतलब वो काम प्रयुक्त प्रवृत्ति पुरुषार्थ का साधन नहीं है, जिस कारण से, तस्मात् उस कारण से क्या है कि दो प्रवर्तक होते हैं, एक तो वासना यानी स्वभाव, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति सुख रूपी पुरुषार्थ का हेतु नहीं है स्वभाव प्रयुक्त प्रवृत्ति, तो दूसरा फिर प्रवर्तक रह गया शास्त्र। इसलिए क्या करना चाहिए, सुख चाहने वाले को अपना प्रवर्तक वासना को न बनाकर शास्त्र को बनाना चाहिए। ये यहाँ पर कह रहा है कि तस्मात् शास्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो शास्त्रम प्रमाणम, ते यानि तुम्हें, कार्य यानि कर्तव्य वो है धर्म, अकार्य है अकर्तव्य अधर्म, तो धर्माधर्म की व्यवस्थिति यानी निर्धारण, तो धर्माधर्म के निर्धारण में प्रमाण यानी ज्ञान का साधन यदि कोई है वो शास्त्र है, तो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण करके शास्त्र जिसे करने के लिए कहता है वही करो, शास्त्र जिसे करने के लिए मना करता है वह मत करो, का मतलब शास्त्र को प्रयोजक बनाओ अपना, शास्त्र प्रयुक्त प्रवृत्ति करो, काम प्रयुक्त प्रवृत्ति अनर्थ की साधन है, इसलिए शास्त्र प्रयुक्त प्रवृत्ति तुम्हारी हो। इसलिए कहते हैं शास्त्र विधानोक्तम कर्म ज्ञात्वा इह कर्तुम अर्हसि, ऐसा अनुभव करिए। शास्त्र विधान, शास्त्र है वेद, उसका विधान है विधि, अहरह संध्या मुपासित सत्यम वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, ये सब शास्त्र विधि है, और उस शास्त्र के द्वारा जो अपना कर्तव्य कर्म है उसे जानकर, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म ज्ञात्वा इह यानी अस्मिन् मनुष्य जन्मनि कर्तुम त्वम अर्हसि, तुम शास्त्र के द्वारा बताए गए कर्तव्य को करने के योग्य हो, कर सकते हो यदि थोड़ा प्रयत्न करो अपने स्वभाव पर वश करने, स्वभाव को अपने वश करने का, और शास्त्र को प्रयोजक बना लो, तो फिर शास्त्र प्रयुक्त प्रवृत्ति आहिक सुख का भी हेतु बनेगी, पारलौकिक सुख का भी हेतु बनेगी, और यदि निष्काम शास्त्र प्रवृत्ति होगी, शास्त्र के द्वारा प्रयुक्त प्रवृत्ति होगी, तो अलौकिक सुख का भी वो साधन बन जाएगी। सकाम प्रवृत्ति होगी तो लौकिक सुख का हेतु बनेगी, निष्काम प्रवृत्ति हो जाएगी तो वो श्रेय का यानी मोक्ष का अलौकिक सुख का हेतु बनेगी। थोड़ा सा भाष्य है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम यानी ज्ञान साधनम ते तव कार्याकार्य व्यवस्थितो यानी कर्तव्या कर्तव्य व्यवस्थायां, कर्तव्या कर्तव्य का निर्धारण करने में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः ज्ञात्वा यानी बुद्ध्वा शास्त्र विधानोक्तम विधि ही विधानम, शास्त्र विधानोक्तम में विधान शब्द का अर्थ है विधि, यानी शास्त्रेण विधानम शास्त्र विधानम कुर्यात् न कुर्यात् इत्येवम्, वो विधि निषेधात्मक जो वचन है, और उसके द्वारा बताया गया जो कर्तव्य अकर्तव्य है उसे जान करके कर सकते हो। इत्येवम् लक्षणम् तेन उक्तम् स्वकर्म यत् तत् कर्तुम् इह अर्हसि, इस मनुष्य जन्म में शास्त्र का जो विध्यात्मक अंश है उसके द्वारा बताया गया जो कर्तव्य है उसी को करने में तुम अर्ह हो, योग्य हो। इह इति कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम, इह ये सर्वनाम कर्माधिकारी जो भूमि है मानव शरीर उसका परामर्शक है कर्मयोनि का। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपदि विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री मत्शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवत गीता भाष्ये संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।